پھر ہوتا یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ دوسرا ہے، تو آپ کا بھی دل چاہتا تھا کہ اصلی قبلے کی طرف اب رخ مڑ ہی جائے تو اچھا ہے. آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ کب حکم آئے گا. لیکن یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی امید ہوتی ہے تو آپ کی نگاہیں کدھر کو جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے تصور جب دل میں آتا ہے تو نگاہیں کدھر کو جاتی ہیں؟ اوپر کو جاتی. اسی کیفیت کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء. یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا انتظار ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے تم کو اس قبلے کی طرف جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی حکم آنے والا ہے، پھر حکم آ بھی گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب. تو یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا. یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا تھا. ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، ایک صحابی کے پاس دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ 3ری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ بات نازل ہو گئی. اسی وقت آپ نے اور آپ کے پیچھے سارے لوگوں نے اپنا رخ پھیر دیا. مدینہ میں بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور مکہ جنوب کی طرف تھا، تو مسلمان پہلے ایک طرف بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جب حکم آیا تو نماز ہی کی حالت میں بغیر شور مچائے، بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر نماز توڑے دوسری طرف رخ کر لیا. یہ ہوتی ہے اصل اطاعت، یہ ہوتا ہے ڈسپلن. اسی وجہ سے صحابہ کرام کامیاب ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے بہت کچھ کر لیا. ہم ہر بات میں حجت شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں کریں، یہ کیسے کریں. کہتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد یہ حکم آیا تھا، جبریل علیہ السلام نے آ کر اشارہ کیا، اور اس نماز میں عورتیں بھی شامل تھیں. تو جب تبدیلی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ذرا امیجن کریں اس سچویشن کو، آپ سب سے آگے کھڑے ہیں، پیچھے مرد کھڑے ہیں، اس سے پیچھے عورتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر سب سے آگے آئے ہوں گے، چل کر آئے ہوں گے نا، یا بیچ میں سے آگے آئے ہوں گے. پھر عورتیں پیچھے چلی گئیں، پھر پیچھے سے مرد آگے آ گئے. لیکن یہ سب کچھ نماز ہی کی حالت میں ہوا، کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی. ابن مردویہ میں بروایت عمارہ بن عوص مروی ہے کہ رکوع کی حالت میں ہمیں اطلاع ملی اور ہم سب مرد، عورتیں، بچے اسی حالت میں قبلے کی طرف گھوم گئے. اس سے اندازہ لگے کہ ڈسپلن کیسا تھا. اگر میں اس وقت کہوں کہ لائن میں گھر جائیے تو ہم بھی دیکھ لیں گے کہ ہمارا ڈسپلن کہاں ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدو اجڑ گنوار لوگ تھے، ان کو کس بات کا پتا تھا اور ان کو لک ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو اتنا ڈسپلن، اتنا ویل مینرڈ بنا دیا تھا کہ ان کی مثال نہیں ملتی تھی. ان کی صفیں ایسی تھی جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں لائن بنانی آتی ہی نہیں، نہ نماز میں نہ نماز کے بعد. یہی وجہ کہ ہم اور قوموں سے پیچھے رہ گئے. سب ترقی یافتہ قومیں لائن بناتی، لیکن ہم ہجوم کرتے. تو جس جگہ پر یہ تبدیلی ہوئی وہاں مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کا نام کیا رکھا گیا، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. پھر ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو حضرت عباد بن بشر جو تھے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر جا رہے تھے. انہوں نے راستے میں دیکھا کہ بنی حارثہ عصر کی نماز ابھی پڑھ رہے ہیں اور رکوع میں ہیں. انہوں نے بلند آواز سے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کر آیا ہوں، تم بھی سن لو. ये सुनकर वो लोग रुकू की हालत में मुड़ गए, उठे भी नहीं। यानी रुकू की हालत में उनको हुक्म मिला, जब आपका पैगाम मिला, उसी हालत में मुड़ गए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया। उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा जरा हम पहले सीधे खड़े हो जाएं, हमने तो जब कोई नेकी का काम करना होता तो पहले कहते हैं एक दफा तो और गलत कर ही लें अच्छी तरह, फिर सोच समझ के करेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। नहीं, तो ये है असल ईमान कि हुक्म आया बस मुड़ गए। मुस्लिम कौन होता है? वो ऊंट होता है जिसका मालिक उसकी रस्सी जिधर मोड़े उधर ही मुड़ता चला जाता है, चाहे वो रुकू में है, चाहे वो सीधा खड़ा है, चाहे वो लेटा है, अल्लाह का हुक्म है ऐसा ही कर लेते, कोई मुश्किल नहीं। फिर उसके बाद फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, मोड़ लो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। जो शत्र है ना, इसका माना समत भी है और इसका माना निस भी है, आधा। अब देखें कि विजह भी एक होता है और एक शत्र है, दोनों ही समत के लिए हैं। फर्क क्या है? विजह के लिए सामने होना जरूरी होता है, सामने किसी चीज की तरफ इशारा करना या डायरेक्शन बताना, और शत्र दूर किसी चीज की तरफ रुख करना। फिर इसी तरह शत्र चूंकि आधा हिस्सा है ना, यानी डायरेक्शन तो है लेकिन उसके लिए एक बड़ा सर्कल है, जैसे पाकिस्तान का किबला किधर है? मगरिब की तरफ। और आप सब जानते हैं कि सर्दियों में सूरज कहीं गुरूब होता है और गर्मियों में जगह बदल लेता है, तो वो जो सर्दियों और गर्मियों के सूरज के बीच की जगह है ना, वो सारा ही किबला बन जाता है। अगर रुख करते वक्त थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर भी हो जाए, तो एज लॉन्ग एज रुख उधर है, मुंह उधर है, तो नमाज हो जाती। तो इसलिए बाद लोग इतना शोर मचा देते हैं, जरा इधर से उधर हो जाए, गलत पढ़ रहे गलत पढ़ रहे, नमाज बदमजा कर देंगे। सलीका नहीं आता कि किसी को भी किसी चीज से रोकना कैसे। कभी भी आप किसी को देखें कि वो गलत पढ़ रहा है नमाज, तो अगर तो थोड़ा बहुत एंगल फर्क है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन पे है तो कभी भी ऊंची आवाज में शोर मचा के कुछ ना कहें। अब क्या करें, एक और जायनमाज लाए और उसके पास दूसरी तरफ बिछा के उसके पांव के नीचे से नहीं ना खींचनी, इसलिए दूसरी लानी पड़ेगी, उसके दूसरी तरफ बिछा के हाथ से उसको मोड़ दे कि इस तरफ को है। फिर वही सुमा कुंतुम, और जहां कहीं तुम सब हो, फवल्लु वुजूहकुम शत्रा, तुम सब भी अपने आप को अपने चेहरे को उधर ही को मोड़ लो, उसी समत कर लो। अब इसमें आप देखिए कि एक हुक्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था, इंफिरादी हुक्म था, दूसरा सब मुसलमानों के लिए, फवल्लू सारे फेर लो। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक वो लोग जो किताब दिए गए, इनको इतराज की जरूरत नहीं, इनके लिए इस बात को समझना कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए लया लमोना, अलबत्ता वो जानते हैं, इनको पहले से ही पता है क्या, अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, कि बेशक वो हक है इनके रब की तरफ से है। क्या चीज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस किबले की तरफ मुंह मोड़ लेना, वापस अपनी असल पे आ जाना, ये बिल्कुल सच्ची बात है, इनकी किताबों में लिखी हुई है, आखिरी नबी की खसूसियात में से है, इसलिए इनकी बातों को जाने दो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं उससे जो वो कर रहे हैं। अब आप देखिए कितना खूबसूरत अंदाज है, साथ साथ हुक्म दिया जा रहा है, साथ साथ परेशानी दूर की जा रही है ताकि मुसलमान दिलजमी से अमल कर सके। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, ये कुरान पाक की हिकमत हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि देखो यहूद ये इतराज कर रहे हैं और तुम फिक्र नहीं करना, अब इधर को किबला है, अब इधर मुंह मोड़ लो। नहीं, हुक्म भी साथ आ रहा है और उनके इतराज के जवाब भी साथ साथ आ रहे हैं, क्योंकि इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है, उसको बसाओं का हक पता भी चल जाता है लेकिन फिर भी वो मानता नहीं। क्यों? किस खौफ से? लोग क्या कहेंगे? اور کوئی کیا کہے گا؟ یہاں بھی لوگوں کا خوف نکالا جا رہا ہے، لوگوں کی باتیں چھوڑو، اور زیادہ خوف کس کا تھا انہیں؟ اہل کتاب کا. فرمایا ان کی بات چھوڑو، ان کو سب پتا ہے کہ ایسا ہونا تھا، لیکن چونکہ یہ بات ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے، ان کے لیے نبھانا مشکل ہے، اس لیے وہ بار بار اعتراض کریں گے. ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کو خوب پتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، وہ بھولا ہوا نہیں ہے ان کی حرکتوں اور شرارتوں کو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر لاؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہیں تو ماننا ہی نہیں. تو جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی علاج ہی نہیں. تو اس لیے اس بات کو بھول جاؤ. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی مخالفت کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے، اچھا میں ذرا اس کو جواب دے لوں، میں اس کو سیٹسفائی کر لوں. فرما نہیں، یہ ان کو پہلے ہی پتا ہے تمہارے سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جو ضد کا شکار ہو اس کے لیے دلیل کام نہیں آتی. انہیں جتنی مرضی دلیلیں لا کے دو، یہ نہیں پیروی کرنے والے، یہ تمہاری بات نہیں ماننے والے. وما انت بتابع قبلتهم، اور ان کے اعتراضات اور پروپیگنڈے کے اثر میں آ کے آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی. کیونکہ قبلے کی تبدیلی جو تھی نا، دراصل امت مسلمہ کا ایک الگ وجود اور شناخت تھی. کچھ چیزیں ایک شناخت ہوتی ہے نا، آپ کی پہچان ہوتی ہے، اگر آپ اسی کو ختم کر دیں. مثلا مسلمان ہونے کی ایک پہچان ہوتی، مثلا پاکستان کی ایک پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ مثلا اس کا جھنڈا، اس کا فلیگ، اس کی کرنسی، اس کے کچھ خاص علامات. تو یہ سب کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جھنڈے کی توہین کرے یا جعلی کرنسی چھاپے تو اس کے خلاف بہت بڑا کیس بنتا ہے نا، بہت بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا فلیگ جو پہچان ہے، کیا؟ قبلہ. اس کی طرف سے کہیں اور رخ نہیں کرنا، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شہر آباد کیا تھا اور اتنی محبت سے وہ گھر بنایا تھا اور وہاں لوگوں کو بلایا تھا، اور دنیا میں عین مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ جگہ، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کے تم اس کی طرف سے منہ موڑ لو. وما انت بتابع قبلتهم، آپ کو ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا. وما بعدهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. بعض سے کیا مراد ہے یہاں؟ یہود. اور دوسرے بعض سے کیا مراد ہے؟ نصارہ. نصارہ نے بیت المقدس کا مشرقی حصہ اپنے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، وہ اپنی عبادت کے وقت اس طرف کو منہ کرتے. یہود نے کون سا کیا ہوا تھا؟ اپوزٹ، دوسری طرف، ان کی ضد میں آ کے. فرمایا یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ متفق نہیں ہیں. وہاں بھی انہوں نے اپنی الگ جگہ بنائی ہوئی ہے. تو آپ ان میں سے اگر بفرض محال ادھر منہ کریں گے بھی تو پھر بھی یہ راضی نہیں ہوں گے. ایک کہے گا مشرق کی طرف منہ کریں، اور ایک کہے گا تو اس کے مغرب کو دیکھیں. فرمایا وما بعدهم بتابع قبلة بعض، یہ تو آپس میں بھی مختلف ہیں، یہ آپس میں بھی ایک قبلے کے اوپر متفق نہیں ہیں. ولئن اتبعت اهواءهم، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم میں سے آ گیا، العلم آ گیا. العلم کیا ہے یہاں؟ وہ علم جس کی بنیاد وحی الہی ہو. اگر تم نے وحی الہی پر مبنی علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی, انک اذا لمن الظالمین, تو بے شک تم تب ظالموں میں سے ہوگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حق کا پتہ چل جائے, جب سچائی سامنے آ جائے, تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سچائی کو پکڑ لینا چاہیے, پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اپنا فائدہ سوچنا چاہیے کہ میرا بھلا کس میں ہے, سچائی کو ماننے میں یا لوگوں کی باتوں میں. ہمیں تو وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے ہماری بچت ہو جائے. اور یہ خطاب کس سے ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں سمجھایا جا رہا ہے, حالانکہ آپ پیروی کرنے والے نہیں تھے, کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ آپ تو پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ کب قبلہ بدلے. لیکن پھر بھی آپ کو کیوں کہا گیا؟ دراصل آپ کو کہہ کر امت کو سنایا جا رہا ہے, ہم سب کو سنایا جا رہا ہے. آپ نے تو نہیں ایسا کرنا تھا, وہ تو پہلے سے ہی پتا ہے ہم کو, لیکن ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے. اگر علم آ جائے, حق کا پتہ چل جائے, پھر بھی انسان حق کو قبول نہ کرے, تو پھر اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والا ہے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف. یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں اس کو. اس کو کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کما یعرفون ابناءہم, جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہ ایک محاورہ ہے عربوں کے اندر کہ جب کسی چیز کو صحیح پہچاننا مقصود ہو تو کہتے ہیں ایسا ہی پہچانتا ہوں میں جیسے میں اپنے بچے کو پہچان, بالکل شک و شبہ سے پاک. کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے, انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. میں اپنے بیٹے کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہی بیٹا ہے, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عورتوں نے کیا کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں آپ کی پہچان کی باتیں موجود تھیں, اور وہ کوئی پہیلیاں نہیں تھیں, وہ سیدھی سیدھی باتیں تھیں. ان کو پڑھ کر یہ لوگ سب جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. کیوں؟ پہچان لینے کے بعد مانتے کیوں نہیں تھے؟ ضد, حسد, سرکشی, بغاوت, ہٹ دھرمی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور بے شک ایک گروہ ان میں سے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, البتہ چھپاتا ہے حق کو. یہ ایک فریق کون سا ہے ان میں سے؟ ان کے علماء کا, جو عوام تک سچائی پہنچنے نہیں دیتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں, پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں بتاتے. الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین, تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ کیوں کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ سچائی تو اپنی پہچان خود رکھتی. اب روشنی کو دیکھ کے کون کہہ سکتا یہ روشنی نہیں؟ لیکن انسان بسا اوقات روشنی کو بھی روشنی کیوں نہیں کہتا؟ لوگوں کے ڈر سے, لوگ کیا کہیں گے. یا اگر بہت سے لوگ روشنی کو اندھیرا کہنا شروع کر دیں تو سن سن کے لوگوں کی باتیں انسان کیا سمجھتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو. لیکن جب کسی کے خلاف بہت باتیں ہونے لگتی ہیں نا, تو آپ کے دل میں بھی شک آنے لگتا ہے. مثلا آپ کے پاس آ کر کوئی کہتا ہے تمہیں پتہ ہے فلاں شخص چور ہے, آپ کو توبہ توبہ, وہ نہیں چور ہو سکتا, میں نہیں مانتی. اب تھوڑی دیر بعد ایک اور آتا ہے تو کہتا ہے تمہیں پتا فلاں چور ہے, کہتے واقعی؟ نہیں نہیں میرا نہیں دل مانتا. پھر ایک اور آ جاتا کہتے تم پتا وہ چور ہے, پھر آپ سوچتے ہیں اچھا کیا پتا ہو ہی, سارے چور کہہ رہے ہیں اس کو, تو میں ایسے ہی اس کے حق میں دفاع کرتی رہوں, ہوگا. پھر ایک اور آتا تو آپ کہتے ہاں میرے خیال ہے تم ٹھیک کہتے. پھر انسان خود دوسروں کو کہنے لگتا تم پتا وہ چور ہے. ये प्रोपेगेंडा जो है इसका असर ऐसा ही होता है। और आज के दौर में हम मुसलमानों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि हम इस्लाम के खिलाफ मीडिया के गलत प्रोपेगेंडे की जद में आए हुए हैं। वो इस्लाम के खिलाफ कोई बात करते हैं, इतनी ज्यादा रिपीट करते हैं। कभी आपने देखा, आप लगाएं कोई चैनल, एक ही खबर 10 बार हर थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी दिखाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं, फिर उसके बाद कोई और बात करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वही बात, फिर वही। जब शुरू में मैंने बाहर के चैनल देखे तो मैं परेशान होगी कि एक बात को सारा दिन क्यों दोहराते रहते हैं। फिर मुझे समझ आया कि ये तकरार जो होती है ना चीजों की, रेपिटेशन, ये बात को दिल में बिठा देता है। एक बात जब बार बार आप सुनेंगे तो चाहे वो झूठी हो, आप कहेंगे हाँ वाकई ये सच है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शक तो नहीं था, लेकिन आपको तसल्ली दी जा रही है कि नहीं, हक हक है, सच्चाई सच्चाई है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तुम शक करने वालों में से बिल्कुल ना होना। आप देखें कि दीन के बारे में, हक के बारे में, अल्लाह ताला की जात के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान पाक के बारे में, आखरत के बारे में, हम सब जानते हैं कि ये सच्ची बातें, लेकिन हमारे आसपास के माहौल में उनकी याद दहानी नहीं होती ना, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता, हम भूलते जाते हैं, फिर शक करने लगते हैं, फिर कहते हैं ऐसी क्या पता मौलवियों ने खुद ही बातें बना ली हो कि क्यामत आनी है और हिसाब होना है और ये इन्होंने अपनी तरफ से बातें लगा ली। तो आप देखें कि एक गाफिल माहौल में बैठ के आप क्या हो जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, और एक ईमान वाले माहौल में बैठ के क्या होता है, ईमान ताजा होता है। साहबा कराम क्यों कहते थे कि मुझे जन्नत की खुशबू आ रही, हमें तो कभी खुशबू नहीं आई। किसी चीज की खुशबू कब आती है, हालांकि वो बहुत दूर होती है, जब इंसान का शौक और ईमान उस चीज के बारे में इतना पुख्ता होता है कि दूर बैठ के भी वो उसको स्मेल करने लगता है। वो कनेक्शन एक होता है ना, एक तवज्जो होती किसी चीज की तरफ। तो साहबा कराम के ईमान का हाल ये था कि उन्हें दुनिया में रह के जन्नत की खुशबू आती थी, और हम पढ़ पढ़ के भी आयात सोए हुए जागते नहीं, क्योंकि शौक जो नहीं है, फिक्र जो नहीं है। आपने देखा होगा कि जब किसी चीज के बारे में आपको फिक्र होती है तो आपके पेट में बल पड़ने लगते हैं, आप उसको इतना अपने ऊपर तारी करते हैं कि फिजिकली आप शेकन हो जाते हैं, आपकी हालत तब्दील हो जाती। तो बिल्कुल इसी तरह इंसान जब किसी चीज की अच्छाई के बारे में सुनता है तो उससे मोहब्बत होती जाती है, उसका शौक बढ़ता जाता है, और जब माहौल के असर से किसी चीज के बारे में नेगेटिव ओपिनियन सुनता रहता है तो इंसान का ध्यान उधरी को लग जाता है। तो इसीलिए क्या जरूरी है, नंबर एक, इंसान अच्छी महफिलों में बैठे, नेक लोगों के पास बैठा करे, शक को दूर करके यकीन वाली बातों की तरफ तवज्जो दे, इल्म के साथ साथ अल इल्म को भी पढ़े। इल्म क्या है, दुनिया का इल्म, और अल इल्म क्या है, कुरान पाक का इल्म। तो खाली ये बात काफी नहीं कि हम दुनिया के मास्टर हों, उसके साथ अल इल्म जरूरी है। वलिकुल्लिम विजहतुन हुव मुवल्लीहा, हर एक के लिए कोई ना कोई समत होती है, वो उसकी तरफ मुंह मोड़ने वाला है, यानी हर एक ने अपना कोई ना कोई मरकज बना रखा है। लेकिन ए मुसलमानों, तुमने क्या करना है, असल चीज करने की ये है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ लगानी है। सिबाक कहते हैं दौड़ को, सबकत करने को, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना सबकत करना, नेकियों में सबकत करो, नेकियों में दौड़ लगा दो, एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ। लेकिन हमारी दौड़ किस में होती, अमूमन दुनिया में होती, और दीन के मामले में हम क्या कहते हैं, अरे सारे कर लेना फिर हम भी कर लेंगे, अच्छा पहले सारे वुजू कर ले फिर मैं कर लूंगी, पहले सारे बस में बैठ जाए फिर मैं बैठ जाऊंगी। अभी है टाइम, नेकी के मामले में हम सबसे पीछे आखिरी लाइन में, अब दुनिया के मामले जिस चीज से मोहब्बत होती उसके लिए हम सबसे आगे। कभी सोचे हम कर क्या रहे हैं, ठीक है डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ही के नहीं हो रहना चाहिए, असल चीज नेकियों में आगे बढ़ना है, नेकियों में दौड़ लगाना है। अय नमा तकूनु यातिबकुमुल्लाहु जमीआ جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو پکڑ لائے گا. اللہ سے دور بھاگتے ہو, اللہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے, اس کی خوشی کے کاموں کی طرف دوڑ نہیں لگاتے, اس سے بھاگنا چاہتے ہو, بھاگ کے کہاں جاؤ گے, بھاگو بھاگو. اگر اللہ کے دین کے لیے آپ نہیں دوڑنا چاہتے, تھوڑی دیر امیجن کریں, میرا نہیں دل چاہتا کہ میں دین کے کام کے لیے دوڑوں, میرا تو دل چاہتا ہے اس چیز سے دوڑ جاؤں کہیں. چلیں دوڑتے ہیں, لگائیں دوڑ, کہاں آ کے پھنس گئی, دوڑوں یہاں سے نکلوں, کب ختم ہوگا, چھٹی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. بھاگ بھاگ بھاگ بھاگ کے آپ کہاں پہنچیں گے, زمین تو گول ہے, باہر نکل سکتے ہیں زمین سے. اب بھاگنا شروع کریں, بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں, جہاں سے چلیں گے وہیں آ جائیں گے. ادھر بھاگیں یا ادھر بھاگیں, جدھر مرضی بھاگیں, اینما تکونو, اس پورے گلوب میں سے جہاں بھی تم ہوگے, یأتی بکم اللہ جمیعا, تم سب کو پکڑ کے اللہ لے آئے گا. پھر کدھر بھاگ کے جاؤ گے, کوئی اللہ سے بھی بھاگ سکتا ہے؟ تو اس لیے صرف کرنا کیا ہے, سرنڈر کرنا ہے, جھک جانا ہے اللہ کے آگے. نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں بھاگتے, آپ ہی کے بن کے رہیں گے, آپ کی طرف بھاگیں گے. اب تجھ سے نہیں بھاگیں گے, تیری طرف بھاگیں گے. فاستبقوا الخیرات, اور پھر یہاں خاص طور پر نیکی کے کاموں کے لیے دوڑ لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے. نیکی کے کام سستی کے مارے نہیں کریں گے, نیکیوں میں پیچھے نہیں رہیں گے, نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ میں خیرات میں کتنی آگے ہوں. صرف صدقہ خیرات نہیں, خیرات سے مراد یہاں نیکیاں ہیں. میں نیکی کے کام کو کتنے شوق سے کرتی ہوں. نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ بستر کو چھوڑتے وقت کتنی دیر لگاتے ہیں؟ تیزی سے اٹھتے ہیں, اچھا ابھی اٹھتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں, ابھی اٹھتے ہیں. پھر اسی طرح اور کوئی بھی نیکی کا کام, کوئی بیمار ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی ضرورت مند ہے, کوئی خیر کا کام, اس میں کتنی جلدی کرتے ہیں؟ آج کا کام کل پہ تو نہیں ٹال دیتے, اچھا بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے. اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں تم چلے جاؤ گے, جہاں بھی تم ہوگے, اللہ تم کو پکڑ لے گا. کیوں, کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آسمان و زمین اس نے بنائے ہیں, کوئی چیز اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتی.